نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عزيز kardeşlerim، Peygamber صلى الله عليه وسلم her defa söhbete başladıkta hutbenin evvelinde söylediğimiz ayeleri Müslümanların nezerden saptırardı. Ayədə uca Allah insanlara Allahdan layiqincə qorxmağı əmidir. Odur ki, mən də sizlərə hər şeydən əvvəl Allahdan qorxmanızı nəsiyyət edirəm. Çünki Allah qorxusu insanı çox şeylərdən çəkindirir. Bundan sonra sizə Allahın haqqını layiqincə ödəmənizi tövsiyə edirəm. Allahın haqqı nədir? Allahın bizim üzərimizdə olan haqqı nədir? Allahın qulları üzərində olan haqqı, qulların ona ibadət edib, heç kəs ona şəriş qoşmamalarıdır. Odur ki, hər bir kəs Allahın haqqını ödəməlidir. Kim Allahın haqqını ödəyərsə, Allah onu dünya və ahirətdə sıxıntılardan xilas edər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sıxıntı anında belə dua edərdi. Lə iləhə illəllahu azimul həlim, Lə iləhə illəllahu rabbul arşil azim, Lə iləhə illəllahu rabbul səmavət və rabbul ardi, O Rabbul Arşil Kerim. Əzəmətli, həlim olan Allahdan başqa məbud yoxdur. Ərşin əzəmətli Rəbbi olan Allahdan başqa məbud yoxdur. Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və ərşin səxavətli Rəbbi olan Allahdan başqa məbud yoxdur. Biz bu duaya nəzər salsaq görərik ki, duada heç sıxıntıdan söhbət getmir. Duada yalnız tövhid kəlmələri zikr olunur. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sıxıntı anında bu duanı edərdi. Alimlər bu hədisdən nəticə çıxarırlar ki, kimin tövhidi düzgün olarsa, onun sıxıntısı olmaz. Yəni, qısa sözlər isək, kim Allahın əvvəldə qeyd etdiyimiz qulları üzərində olan haqqını ödəyərsə, ona ibadət edib, heç bir şeyi ona şəriş qoşmazsa, tövhidə riayət edərsə, Allah onu sıxıntıdan qurtarar. Əziz qardaşlarım, bugün sizə günümüzdə çox rast gəlinən əksər müsəlmanların keçirdiyi bir sıxıntı barəsində danışacağım. Bu, borc məsələsidir. Həqiqətən, borc insana sıxıntı gətirir. Əbu Davudun Sünən əsərində rəvayət olunan hədisdə deyilir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məhcidə daxil olarkən Əbu Uməməni orada görür və ey Əbu Umamə, nə baş verib? Qeyri-nəmaz vaxtı, mən səni məhsidə oturan görürəm. Əbu Umamə dedi, üzüntülərin və borcların məndən əl çəkmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, mən sənə elə bir kəlmə öyrədimmi ki, onu dediyin zaman Allah sənin üzüntünü aparsın və sənin borcunu öyrəsin. Əbu Umamə bəli, ya Rasulullah deyə cavab verdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, hər dəfə səhərə çıxanda, və axşama yetişmişdə deyil. Allahümə inni əuzu bikə minəl həmni vəl həzəni və əuzu bikə minəl əczi vəl kəsəli və əuzu bikə minəl cübni vəl buxli və əuzu bikə min qarəbəti dini və qahrı rəcəl. Allahım, üzüntü və kədərdən sənə sığınıram. Acizlik və tənbəllikdən sənə sığınıram. Qorxaqlıq və xəstəlikdən sənə sığınıram. Boz altında qalmaqdan və insanların məni sıxışdırmasından sənə sığınıram. Əbu Umamə deyir ki, mən belə də etdim və Allah subhanahu teala mənim sıxıntımı apardı və borcumu da ödədi. Əziz qardaşlarım, hədisdən görünür ki, borc adama sıxıntı gətirir. Necə ki, Əbu Üməməyə sıxıntı gətirmişdir. Odur ki, hər bir xırda şeyə görə borc altına girməyin. Yalnız zərurat olduğu tədbirdə kimdənsə borc götürə bilərsiniz. Borc dedikdə bura kreditlə götürən mallar da aiddir. Kreditlə günümüzdə yayılan borcun bir növlərindən biridir. Borc barəsində çoxlu sayda hədislər varid olmuşdur. Bu xütbədə onların bəzilərini sizin nəzərinizə çatdıracam ki, borca çox önəm verəsiniz. Əziz qardaşlarım, insan Allah yolunda şəhid olsa belə, onun borcu olarsa, bu borc o insanın bağışlanmasına mane törədir. Yəni Allah Subhanahu Taala borc istisna olmaqla şəhidin bütün günahlarını bağışlayır. Səhih Müslimdə rivayet olan hədisdə deyilir: Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhabələrinə Allah yolunda cihad etməyin və Allaha iman gətirməyin ən fəzilətli əməllərdən olduğunu xatırlatdıqda bir kişi qalxıb dedi: Ey Allahın elçisi, əgər mən Allah yolunda cihadda öldürüləmsə, bütün günahlarım bağışlanarmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi: Bəli, əgər sən Allah yolunda cihadda səbr edib, mükafatını Allahdan umar, düşmənə arxa çevirmədən, üzbəyiz vuruşaraq öldürülərsənsə, bütün günahların bağışlanar. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kişiyə dedi: Sən necə demişdin? Kişi dedi: Əgər mən Allah yolunda cihadda öldürülərəmsə, bütün günahların bağışlanarmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi: Bəli, əgər sən Allah yolunda cihadda səbr edib, mükafatını Allahdan umar, düşmənə arxa çevirmədən, üzbəyiz vuruşaraq öldürülərsənsə, yalnız borcdan başqa bütün günahların bağışlanır. Bu barədə Cəbrail aleyhissələm mənə indi xəbər verdi. Subhanallah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem elə düşünürdü ki, şəhidin bütün günahları bağışlanır. Lakin Cəbrail aleyhissələm Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə xəbər verdi ki, Allah borcdan başqa şəhidin bütün günahlarını bağışlayır. Başqa bir hədisdə isə belə deyilir: Muhammed ibn Abdullah ibn Cəhş radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cənazə qoyulan yerin yanında ayaq üstə dayanmışdı. Birdən o başını görə qaldırdı. Sonra isə gözünü aşağı biçib əlini alnına qoydu. Və Subhanallah, Subhanallah, necə də şiddətli bir şey nazil oldu dedi. Biz vəziyyəti başa düşdük və susduq. Ertəsi gün biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən nazil olan o şiddətli şey nə idi deyə soruşduqda, o dedi: Nazil olan borc barəsində idi. Canım əlində olan Allaha and olsun ki, əgər borcu olan şəxs Allah yolunda şəhid olsa, sonra dirilib yenə Allah yolunda vuruşub şəhid olsa, sonra yenə dirilib və yenidən Allah yolunda vuruşub şəhid olsa, borcu qaytarmayınca cənnətə girməz. Subhanallah, borcun şiddətinə bir nəzər salın. Borc qaytarmayınca şəhid belə cənnətə girməz. Borc barəsində digər hədisdə belə deyilir: Cabir ibn Abdullah radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir dəfə bir kişi vəfat etdikdə biz onu yuyub kəfənlədik. Sonra ətirləyib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gətirdik ki, onun üçün cənazə namazı qılsın. Biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən onun üçün namaz qılacaqsan mı deyə soruşduq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir adım irəli gəldi və soruşdu: Onun kiməsə borcu qalıbmı? Biz 2 dinar borcu qalır deyə cavab verdik. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çıxıb getdi. Bu zaman Əbu Qətədə onun borcunu öz üzərinə götürdü. Biz yenidən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldik. Əbu Qətədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə onun 2 dinarı mənlikdir dedi. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm: Artıq Allah borc sahibinin haqqını ödədi. Elə isə ölü bu 2 dinardan xilas olsun mu deyə Əbu Qətədəyə müraciət etdi. Əbu Qətədə bəli deyə cavab verdi. Belə olduğu halda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun üçün cənazə namazı qıldı. 2 gün keçdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 2 dinarın aqibəti necə oldu deyə soruşdu. Mən hələ adam dünən ölüb deyə cavab verdim. Ertəsi gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə soruşdu. Mən onları ödəmişəm deyə cavab verdim. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi: Bax, ölənin bədəni indi soyudu. Hədisdən görünür ki, borcu olaraq ölən şəxs həmin borc ödənənə qədər qəbirdə əzab çəkir. Ona görə də nə qədər ki, ölüm sizi haqlamayıb, borcu ağzı qaytarmağa çalışın. Hədisdən o da aydın olur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem borcu olan şəxs üçün cənazə namazı qılmaq istəmir. Yəni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem həmin şəxs üçün cənazə namazı qıldıqda istər istəməz onun üçün Allahdan bağışlama diləcəkdi. Odur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu etmək istəmir. Ebu Hüreyra'nın radiyallahu anh revayet ettiği hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiştir. Mümin borcu ödenene kadar borcun aslı olarak kalır. Yine borç barisinde Ebu Hüreyra radiyallahu anh demiştir. Borcu olan şahs onu ödemeye kadir olduğu takdirde ödemezse haram yiyen şahs sayılır. Revayetten görünür ki kim borcunu kaytarmak iktidarında olarsa lakin onu səhlənkarlıqdan və ya qəsdən qaytarmazsa, həmin şəxs Allah yanında haram yiyən şəxs sayılır. Bu, Əbu Hüreyranın sözüdür. Başqa bir hədisdə isə Əbu Hüreyra radıyallahu anh rivayet edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, insanların malını qaytarmaq niyyəti ilə götürən kimsənin borcunu onun əvəzinə Allah qaytarar. Onu tələf etmək və ya qaytarmamaq niyyəti ilə götürən kimsəni isə Allah subhanahu teala məhv edər. Allah qaytarar deyilmişdə, yəni Allah həmin şəxsə o borcu qaytarmaqda kömək edər, nəzərdə tutur. Deməli, borc götürən şəxs onu tezliklə qaytarmaq niyyətində olarsa, Allah ona kömək edər. Yox, əgər fikirləşsə ki, nə vaxt olar onda da qaytararam, yəni borcu qaytarmaq niyyəti olmazsa, onda Allah subhanahu taala onu məhv edər. Günümüzdə bu cür şeylərə çox rast gəlirik. Adam borc istədiyi zaman dil töşür, sonra söz verir, onu tez bir zamanda qaytaracaq, hələ dəqiq vaxtını da bildirir. Amma borcu aldıqdan sonra heç qaytarmağı belə düşünmür. Borcun vaxtı çatdıqda telefonlarını söndürür, hətta nömrələrini dəyişir, onu axtarıb tapa bilməsinlər. Tapıldıqdan sonra isə deyir ki, yoxumdur, nə vaxt olar, onda qaytararam. Sizcə Allah beləsinə borcunu qaytarmağa kömək edərmi? Sizcə o borc almaq istədiyi zaman nə vaxt pulum olar onda da qaytaracam desəydi, ona borc verilərdimi? Əlbəttə ki, yox. Deməli, o borc aldığı zaman borcunu qaytaracağı vaxtı deməklə yalan danışmış olur. Yalan danışmış, aldadır qarşındakı şəxsi. Borc alan şəxs nə qədər ki bu cür düşünəcək, bir o qədər də Allah onu məhv edəcək və həmin şəxs həmişə sıxıntılar içində olacaqdır. Başqa bir hədisdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, birisindən borc alan adam onu qaytarmaq niyyəti ilə alarsa, onu qaytarmamaq niyyəti ilə alarsa, Allahın hüzuruna oğru olaraq gələr. Subhanallah. Demək, insanın borcu qaytarmaq niyyəti olmazsa, o Allahın qarşısına oğru olaraq gətiriləcəkdir. Bəziləri elə başa düşürlər ki, insan nə vaxt imkanın olar, onda da borcu qaytarmaq deyirsə, deməli, bu adamın borcu qaytarmaq niyyəti var. Xeyr, bu belə deyildir. Əksinə bu deməkdir ki, həmin şəxs borcu qaytarmaq niyyəti yoxdur. Həmin şəxsin. Belə olduğu təqdirdə Allah subhanahu taala həmin insanın malını məhv edər və o borcunu həqiqətən qaytara bilməz. Həmçinin Allahın hüzuruna oğru olaraq gələr. Bəziləri də borcunu qaytara bilmədikdə heç borc sahibindən möhlət belə istəmir. Aylar, illər keçir, amma heç borc barəsində belə düşünmür. Halbuki o həmin borcu bu aylara və illərə bölsəydi, bəlkə də borcunu ödəyib qurtarardı. Amma fikirləşir ki, birdən qaytarsın hamısını. Borc barəsində başqa bir hədisdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə demişdir. Hər hansı bir kişi az və ya çox almasından asılı olmayaraq, müəyyən bir mehri müqabilində bir qadınla evləndiyi zaman həmin qadına xəyanət edib, onun mehrini ödəməmək niyyətində olarsa və bu halda da qadının haqqını ödəmədən ölərsə, o qiyamət günü Allahın qarşısında zinakar kimi durar. Həmçinin birisinə hilə gələrək, ondan borc götürən, sonra da o borcu sahibinə qaytarmaq istəməyən şəxs həmin borcu qaytarmadığı halda ölərsə, Allahın qarşısında oğru kimi durar. Subhanallah, kişi qadının mehrini ödəmədiyi halda vəfat edərsə, o Allah qarşısında zinakar sayılır. Borcun şiddətinə bir baxın. Əbu Hüreyranın radiyallahu anh rivayet etdiyi hədisdə isə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, kim bir qadınla müəyyən bir mehir müqabilində evlənər və həmin mehri qadına verməmək niyyətində olarsa, o zinakar sayılır. Həmçinin Kim birisinden borc götürer, lakin o borcu qaytarmamak niyetinde olarsa, o da oğru sayılır. Aziz kardeşlerim, görün borc barisinde necə şiddetli hadisler varid olmuştur. Odur ki, buna çok önem vermeniz gerekir. Borc kul haqqıdır. Odur ki, borc sahibi, borclu olanı bağışlamayınca Allah subhanahu ta'ala onu bağışlamaz. Borc veren imkanlı kardeşlerimize de nesiyetim vardır. Eğer görseniz ki, borc verdiğiniz insan həqiqətən də borcunu qaytarmağa çalışır və buna can atır, lakin imkanı az olduğundan borcunu tam ödəyə bilmir, bu zaman həmin qardaşınız üçün borcun ödənmə vaxtını uzadın. Yəni, ona biraz möhlət verin. Belə olduğu təqdirdə siz verdiyiniz məbləğ qədər Allah yolunda sədəqə vermiş sayılacaqsınız. Buraya Əl-Əsləmi radiyallahu rəvat edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, kim borcunu qaytarmaqda çətinlik çəkən bir şəxsə möhlət verərsə, ona möhlət verdiyi günə qədər hər gün üçün bir sədəqə yazılar. Kimdə möhlət verdiyi gün yetişdikdən sonra yenidən möhlət verərsə, möhlət verdiyi hər gün üçün iki sədəqə yazılar. Yenə başqa bir hədisdə Hüzeyfə radiyallahu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, mələklər sizdən əvvəl yaşamış insanlardan birinin canını alarkən ondan soruşdular. Heç xeyirxah bir iş görmüsən mi? O dedi, mən həmişə öz xidmətçilərimə borcunu qaytarmağa imkanı olan adama belə möhlət verməyi və ona güzəşdə getməyi əmr edərdim. Allah subhanahu aleyhi onu bağışladı. Hədisdən görünür ki, bu əməl sahibinin bağışlanması üçün bir səbəbdir. Əziz qardaşlarım, siz də borcunuzu geri aldığınız zaman güzəşdə gedin ki, Allah subhanahu aleyhi sizi bağışlasın. Allah subhanahu aleyhi istəyirəm ki, bizləri borc sıxıntılarından qurtarsın və bizi özündən başqa heç kəsə möhtac edəməsin. Bir dəfə bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə soruşdu, sən nə üçün namazda tez-tez borcdan ötürü Allaha sığınırsan? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, borca girən adam danışanda yalan danışar, söz verəndə sözünün üstündə durmaz. Odur ki, əziz qardaşlarım, borcda Allaha sığınmaq lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müsəlmanlara borcdan qurtarmaq üçün gözəl dualar öyrətmişdir. Çalışın, daim bu duaları edin ki, uza Rəbbimiz sizi borcdan qurtarsın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Umeyməyə belə demişdir, mən sənə elə bir kəlmə öyrədim mi ki, onu dediyində Allah sənin üzüntünü aparsın və sənin borcunu öyrəsin. Əbu Umeymə bəli ya Rasulullah dedikdə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, hər dəfə səhərə çıxanda və axşama yetişdikdə de, Allahümə inni əvzü bikə minəl həmni vəl həzəni və əvzü bikə minəl əczi vəl kəsəri və əvzü bikə minəl cübni vəl buxli və əvzü bikə min qaləbəti deyni və qahri ricəl. Allahım, üzüntü və kədərdən sənə sığınıram, acizlik və tənbəllikdən sənə sığınıram, qorxaqlıq və xəstəlikdən sənə sığınıram, borc altında qalmaqdan və insanların məni sıxışdırmasından sənə sığınıram. Həmçinin bir dəfə bir kişi Əli ibn Əbu Talibin yanına gəlib, ondan borcunu ödəməsinə yardım etməsini xahiş etdikdə, Əli radiyallahu anh cavabında ona belə deyir. Mən sənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mənə öyrətdiyi elə bir kəlmələri öyrədim mi ki, onu dedikdə sənin Sabir dağı qədər, Yəməndə bir dağdır. Sabir dağı qədər borcun olsa belə, Allah onu sənin əvəzindən qaytarsın. Yəni, onu qaytarmaqda sənə kömək eləsin. Elə isə de, Allahümə əkfini bi halalik an haramikə və ağdini bi fadlikə an mən sivakə. Allahım, məni öz halalınla kifayətləndirib haramına möhtac etmə, məni öz lütfinlə özündən başqasına möhtac etmə. Borcu olan qardaşlarımız da bu odaları etməlidirlər ki, Allah subhanahu ta'ala onların borclarını qaytarmağa yardım etsin. Sonda hər şeyə qadir olan Allahdan diləyirəm ki, borcu olan müsəlman qardaşlarımızı tezliklə öz borclarını ödəməyə müvəffəq etsin. Bilməyərəkdən borcunu gecikdirən qardaşlarımıza Allah hidayət versin. Onlara da tezliklə öz borclarını ödəməyə kömək olsun. Lakin müsəlmanlara pislik etmək məqsədi ilə onların malını qaytarmayan insanları isə Allah məhv etsin. Şəhid olsalar belə günahları onlara bağışlanmasın. Həm bu dünyada, həm də ahirətdə onları insanlara oğru kimi tanıtsın, məhşər günü onları hamının gözündə rüsva etsin. Əqulu qavli həzə və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstəğfirullah və əstə